Christmas is my two front teeth. My two front teeth. See my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say Sister Susie sitting on a thistle. Every time I try to speak, all I do is whistle. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. See my two front teeth? Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. Persoonlijk ken ik natuurlijk wel mensen die het liefst voor de kerstdagen hun complete gebit zouden willen terug hebben. Maar goed, het is me wel een probleem met die front teeth. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Ja toch, niet dan. Nou ja, kijk, onze algemeen directeur, die wil dat we in het programma in deze tijd van het jaar ook af en toe een kerstliedje draaien. Dus nou ja, dan voldoen we daar toch gewoon aan. Straks hebben we nog een hele mooie, maar afijn, dat is niet het belangrijkste van het programma. Want wat zijn de wetenswaardigheden die we aan boord hebben van onze kerstboot vandaag in deze kerstweek? Nou, gemeentelijke organisaties, daar hebben we allemaal mee te maken, die geven ook wel eens wat meer geld uit dan ze binnenkrijgen. En dat is een probleem. En hoe zit dat dan en hoe los je dat op? Onze medewerker Alfred Blokhuizen, tevens directeur kerstnummers, die gaat daar straks over praten met iemand. Onze maandagse columnist Giel van Strien, die vindt dat de scholen weer open moeten op 4 januari. En waarom vindt hij dat? Ja, dat ga ik niet uitleggen, want dat gaat hij straks zelf doen, zo rond 11:30 in dit programma. En dan nog weer een stukje verderop in het programma. Dan, ja, misschien heb je de afgelopen tijd, ja wie niet, wel kennis genomen van de verkiezingen in de Verenigde Staten. De strijd op leven en dood, zullen we maar zeggen, tussen Trump en Biden. En dat is natuurlijk op zichzelf een heel interessant thema. En een kunstenaar uit onze regio, die heeft zich door die tweestrijd laten inspireren voor zijn werk. Hoe dat dan allemaal in elkaar zit, daar gaat Herman de Bruin naar op zoek straks. En zijn bevindingen, die horen we zo meteen ook wel. Veel muziek dus in de late avond. We begonnen op de kersttour en Level 42, die hebben het over jou. Something About You. It's a part of life's imperfection.

its furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see the day with the newsprint gray. My night is color. Headache breaks on, wake me with so much. The ocean machine is set to nine. I'll squeeze into Helen and Valentine. My bed is pulling me. Gravity, day sleeper, day sleeper, day sleeper, day sleeper, day sleeper. En zo gooiden we de remmen even los met Day Sleeper. Misschien niet helemaal het nummer voor dit moment van de dag, maar hoe dan ook, want in onze studio is binnengekomen Alfred Blokhuizen. Altijd bij de tijd. En vandaag zelfs met een kerstmuts op. Wat is er aan de hand, Alfred? Ga er maar eens even makkelijk voor zitten. In deze moeilijke tijden komen sommige gemeenten in financiële problemen. Dan komt de provincie om de hoek kijken met preventief financieel toezicht. Wat is dat eigenlijk? En wat gebeurt er dan? Wat merkt een gemeente ervan? Ik ga erover praten met gedeputeerde Floor Vermeulen. Hij is nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Meneer Vermeulen, u schrijft aan ons. De gemeentefinanciën in Zuid-Holland staan onder druk. En een aantal gemeenten worden onder financieel toezicht gesteld door u. Wat betekent dat? Wat bedoelt u? Nou, dat is natuurlijk best een ingewikkelde tekst. Dus ik snap dat mensen zeggen van, hey, maar wat betekent dat precies, financieel toezicht van de provincie? En eigenlijk is het heel logisch dat gemeenten zelf natuurlijk over hun begroting gaan. Want ja, gemeenteraden zijn heel goed in staat om burgemeester en wethouders te controleren. Maar tegelijkertijd hebben we in Nederland wel afgesproken dat de provincie meekijkt met de gemeente en de waterschappen als het gaat over hun financiën. En wij worden als provincie zelf worden we ook weer gecontroleerd door het Rijk. Om te kijken of we ons wel aan de regels houden. Dus als een gemeenteraad een begroting heeft vastgesteld en het blijkt zo te zijn dat die eigenlijk niet sluitend is. Dat betekent vaak dat de gemeente minder geld binnenkrijgt dan dat ze wil uitgeven. Dan zeggen wij van, hey, die begroting is niet sluitend. Nou, dan gaan we meekijken met die gemeente. En als de gemeente er niet uitkomt om zelf te bezuinigen of meer inkomsten binnen te krijgen, dan komt zo'n gemeente onder financieel toezicht te staan van de provincie. En dan gaan wij meebesluiten over de uitgaven die gedaan worden. U zegt in uw persbericht dat het vooral gaat over het sociaal domein. Wat is dat? Nou, het sociaal domein, dat is eigenlijk alle uitgaven die gemeenten doen voor de jeugdzorg bijvoorbeeld. Of de WMO, dus thuishulp die mensen krijgen. Dus eigenlijk alle uitgaven om mensen die ja, in de problemen zitten of die zorg nodig hebben of andere hulp nodig hebben. Jongeren, ouderen. Mensen met een beperking om die te ondersteunen. Gemeenten doen heel belangrijk werk op dat gebied. Maar het blijkt zo te zijn dat de Rijksoverheid eigenlijk te weinig geld aan gemeenten geeft om die taken op een goede manier uit te voeren. Dus heel veel gemeenten komen in de knel met de oplopende kosten voor de zorg. En minder geld van het Rijk wat ze daarvoor hebben gekregen. Wat zijn de mogelijkheden van de provincie om ja, de gemeentes niet te straffen, want dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar om ze bij te staan bij dit financiële probleem? Ja, als provincie doen we eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant hebben we al vorig jaar richting het Rijk aangegeven van, hey, er klopt hier iets niet. De meeste gemeenten moeten meer uitgaven doen dan ze geld krijgen voor taken in het sociaal domein, in de zorg. Maar ook op andere gebieden. Dus we, dat heet dan de lobby, hè? Dus we doen aan de ene kant, proberen we in Politiek Den Haag gewoon meer geld voor gemeenten te regelen. Dat doen gemeenten natuurlijk zelf. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is daar actief op. Maar ook een heleboel gemeenten in Zuid-Holland die daar een punt van maken. En wij zeggen als provincie, nou, dat steunen we. We leveren ook informatie om richting het kabinet duidelijk te maken dat er echt iets moet veranderen. En aan de andere kant moeten we natuurlijk ook zorgen dat, ja, zolang er niet extra geld is vanuit Den Haag, dat we ook kijken, nou ja, hoe houden we die gemeentefinanciën wel gezond. Dus het is sowieso, financieel toezicht is geen straf. Aan de andere kant, we helpen die gemeenten wel om hun uitgaven weer op orde te brengen. En dat kan betekenen belasting verhogen, maar heel veel gemeenten willen dat natuurlijk niet. En dat kan ook betekenen dat we gaan kijken van hoe kunnen we de uitgaven toch beperken en een aantal bezuinigingen doen. Waarvan we natuurlijk hopen dat dat geen bezuinigingen zijn die toch ook hele vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld sluiten van een bibliotheek of sluiten van een zwembad. Ja, dat wil je eigenlijk niet. Is het een structureel probleem aan het worden? Ja, ik denk dat dat klopt wat u zegt. Het is inmiddels wel een structureel probleem. Want als het incidenteel in één bepaald jaar een probleem zou zijn, dan zouden er nooit zoveel gemeenten op het randje van dat financieel toezicht staan. Het valt op zich in Zuid-Holland nog wel mee. Maar tegelijkertijd gaan die gemeenten heel snel door hun spaargeld heen, zullen we maar zeggen. Of doen allerlei bezuinigingen waarvan je eigenlijk zegt van misschien moet je dat toch niet willen. Om dat structurele probleem op te lossen. En dat kan natuurlijk eigenlijk gewoon niet. Dus het is zeker een structureel probleem, anders hadden we ook niet aan de bel getrokken. Ja, nu zeggen sommige politici in sommige gemeenten van die duivelse provincie die bemoeit zich overal mee. Maar dat is gewoon uw taak dus, hè? Ja, dat moet ik vanuit de wet. Ik weet dat als er ergens preventief toezicht wordt opgelegd, dat er heel vaak wordt gezegd, die provincie, waar bemoeien ze zich inderdaad mee? Of mogen we een bepaalde uitgave niet van de provincie doen? Maar dat is een wettelijke taak die wij als provincie hebben. En dat is een beetje hetzelfde als dat je tegen de politieagent zegt, waarom geef je me nou een boete? Ja, die handhaaft ook alleen maar de wet. Tot op heden, sinds ik dit doe, nooit klachten gehad van de mensen bij de gemeente over hoe de provincie dat doet. Het is natuurlijk wel vervelend als wij zeggen, je financiën zijn niet op orde. En sommige wethouders die vinden dat dan toch een beetje een vervelende boodschap. Maar aan de andere kant, vaak kunnen ze er zelf helemaal niks aan doen. En is dit vooral bedoeld om die gemeente te helpen? Misschien nog wel goed om te zeggen, je hebt dus preventief toezicht. Soms horen mensen ook nog wel eens artikel 12 langskomen. Dat is dan als het Rijk echt gaat helpen om gemeenten financieel weer gezond te maken. Maar dat is eigenlijk nog een volgende fase. Dus het zijn van een artikel 12 gemeente is ook weer niet hetzelfde als onder preventief toezicht staan van de provincie. Goed. Gedeputeerde Floor Vermeulen, hartelijk dank. Dank u wel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. makes this world go round? Will he answer, let her down? She is so sweet and young, and her life has just begun. What does her future hold? That's a story left unknown. Will she make it through her days? Let our love lead the way. Volgens mij denkt die drummer van, is het al afgelopen? Je hoorde muziek van de Spice Girls. Let love lead the ways. Een nuttig advies. Meer nuttige adviezen heeft ook onze maandagse columnist Giel van Strien. Zometeen dan gaat hij het woord voeren en hij vindt volgens mij dat de scholen weer open moeten op 4 januari. Maar waarom en waarvoor, dat vertelt hij zometeen zelf. Try to is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Ik weet het, de beste stuurlui staan aan wal en je wil niet in het kamp van de viruswappies terechtkomen. Toch zou ik op deze plaats een heel voorzichtige kanttekening willen plaatsen bij het sluiten van de basisscholen voor 5 weken. Tot op heden was de boodschap van de regering dat deze open moesten blijven, omdat dit in het belang van de kinderen is en sluiting geen zin heeft. Op de routekaart van het kabinet kwam deze sluiting niet voor. Feitelijk heeft het kabinet Rutte 9 maanden argumenten aangedragen om dit besluit niet te nemen. Dat maakt dit besluit anders dan alle andere crisismaatregelen om COVID-19 te bestrijden. En dan zie je beelden van winkelcentra en blijkt alles essentieel te zijn behalve het onderwijs. Ook reizen naar warme oorden vanaf Schiphol gaan gewoon door. De neoliberale samenleving in een notendop. Cora Nieuwenhuizen is boos alsof ze een toeschouwer is en niet de verantwoordelijke minister. Een paar dagen vakantie meer of minder had niet uitgemaakt, maar 5 weken niet naar school betekent dat ouders grotendeels moeten doorwerken en kinderen thuis op hunzelf zijn aangewezen. En dit betekent dat dagen gevuld gaan worden achter een scherm. Online lesgeven is in het voortgezet onderwijs daaraan toe, maar basisschoolkinderen zijn hier niet voor geschikt. Een uurtje sommen maken, een uurtje spelling oefenen en dan hebben we het wel gehad. En vooral bij de jongens liggen dan dagenlang gamen in het verschiet. Gamen is de nicotine van de 21ste eeuw. Het is een winstgevende bedrijfstak waarin doelbewuste afhankelijkheid, zo niet verslaving, bij kinderen wordt gecreëerd om de winst van de bedrijven te maximaliseren. Er zijn geen trouwere klanten dan verslaafde klanten. De gevolgen waren al voor de coronacrisis zichtbaar. Kinderen die niet of weinig meer buiten spelen en die uit school naar huis rennen om een ander level te halen. Tijdens een kinderfeestje in een zonovergoten speeltuin riep een 6-jarig vriendje ineens: ik wil mijn iPad. Ik heb mijn iPad nodig. Na een paar dagen lockdown zie je het effect al bij kinderen die hele dagen achter een scherm hebben doorgebracht. Ze maken een gefrustreerde, ongelukkige indruk, want de games zijn zo opgezet dat je altijd door moet. Liefst nog tegen betaling en er nooit voldoening optreedt. Sommige kinderen tonen gedragsstoornissen, stoten alleen nog maar rare geluiden uit. Misschien ook niet heel vreemd als je de hele dag aan het moorden bent. Want veel games zijn zeer agressief, gewelddadig en gericht op het uitschakelen van anderen. In een veiligheidsobsessie wordt er vaak gedacht dat kinderen iets bij buitenspelen kan overkomen, terwijl de werkelijke dreiging via alle schermen het huis binnenkomt. Wie zich nog afvraagt waarom jongeren met messen in steden rondlopen, zou zich even een uurtje in deze oorlog van alle tegen alle wereld moeten begeven. In een kapitalistische, competitieve wereld met te weinig overheidsbescherming is de ander niet de medemens, maar degene wie jouw geluk bedreigt. De andere mag niet meer succes of een geluk hebben. En in veel games moet hij of zij zo snel mogelijk worden geëlimineerd. Doe alleen daarom al op 4 januari de basisschool open. Geen of weinig beweging, gameverslaving, onderwijsachterstanden en stagnatie van de sociaal-emotionele ontwikkeling tel uit je verlies. De eerste lockdown heeft al te veel schade aangericht. We hebben een grote spelletjesmand. We pakken hem op en schuiven alles aan de kant. 3 x 3 = 9. Welk spelletje kom jij tegen? Spelletjes spelen, spelletjes doen. Wat gaan we spelen, wat gaan we doen? En ik verzin dit begin. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ik vind een grote dobbelsteen. Die pak ik op en gooi ik ergens heen. Ik pak een grote puzzel. Oh, oh, wat een gepuzzel. Spelletjes spelen, spelletjes doen. Wat gaan we spelen, wat gaan we doen? En ik verzin dit begin. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. We gaan een tentje maken van een deken en een laken. Kom, we gaan naar binnen, dan kan het spelen beginnen. Spelletjes spelen, spelletjes doen. Wat gaan we spelen, wat gaan we doen? En ik verzin dit begin. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. We pakken een doos met kaartjes en zoeken twee dezelfde bij elkaar. En hebben we ze allemaal, dan zijn we klaar, klaar, klaar. Spelen, spelletjes doen. Wat gaan we spelen, wat gaan we doen? En ik verzin dit begin. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Eén, twee, doe je met me mee? Eén, twee, drie, ik zie wat jij niet ziet. 1, 2, 3, 4, kom eens even hier. Dan heb ik een heel mooi toetje voor op je toetje. En dan zingen we 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down the line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time. Top to toe and tail back. Oh, I got red lights all around. So I sing for you, though you can't hear me when I get through. Feel you near me, driving in my car, driving home for Christmas. Driving home for Christmas, with a thousand memories. I take a look at the driver next to me, and he's just the same. Tailback. I'm driving home for Christmas. Oh, I got red lights all around. I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas. Get my feet on holy ground. Feet on holy ground. So I sing for you, though you can't hear me when I get through. Feel you near me, driving in my car, driving home for Christmas, driving home for Christmas. Zo, en nou eens een keer niet die eeuwige Chris Rea, maar de versie van de vooral in spijkenissenwereld beroemde The High Kings. Zometeen heel wat anders. De strijd tussen Biden en Trump. Dus de strijd om het presidentschap van de Verenigde Staten. Dat had wat minder rooskleurige kantjes, maar het kan ook weer zijn voordelen hebben. Want daar gaan we zo meteen meer over horen wat dat dan voor voordelen heeft. En nog wel in onze eigen regio ook. Herman de Bruin die buigt zich daarover. Maar voordat hij gaat buigen, klikken we eerst vriendelijk naar Gloria Estefan en haar Miami Sound Machine. Laat zich wel zo ongeveer raden hoe dat nummer heet. Van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Herman de Bruin, die komt niet uit Miami, maar gewoon hier uit de buurt. En sterker nog, hij is in de studio. Waar zou je je gasten ontvangen, Herman? En wie dan wel? In de studio heb ik als gast René Jacobs. Hij is kunstenaar en ja, hij heeft iets met politiek volgens mij. René, welkom. Hallo. Je hebt weer een kunstwerk gemaakt en dat heeft met de Amerikaanse verkiezingen te maken. Zeker. Ik heb net als volgens mij iedereen in de wereld de Amerikaanse verkiezingen op de voet gevolgd. 'S Nachts ook gekeken naar CNN. En dat was natuurlijk een hele spannende strijd. En zoals je ook misschien weet, vind ik de actualiteit wat dat betreft altijd erg inspirerend. En dat heb ik verwerkt in een kunstwerk. Ja, en niet in de schilderijen, maar in iets heel anders, driedimensionaal. Zeker. Ja. Ik merk dat ik de laatste tijd steeds meer bezig ben met objecten, driedimensionale objecten. En ik gebruik daar als materiaal voor grote en kleine poppetjes die ik beschilder en vervolgens een bepaalde installatie van maak. Want die poppetjes maak je niet zelf? Nee, ik maak ze niet zelf. Nee, dat, in dit geval zijn het poppetjes die ik heb gekocht. Het zijn maquette poppetjes voor modelbouw, treinbouw. Ja. En wat ik wel doe, is dat ik ze schilder. Dus ik geef ze een wat bredere etnische variëteit. En ik geef ze wat meer verschillende kleurtjes. Ja. En daar speel ik ook een beetje mee. Het is altijd jammer dat mensen op de radio dat niet kunnen zien. Maar dit is een soort arena, hè? Dat ja, dat, wel zeggen. Dat is het. Het is inderdaad, ik heb hem meegenomen naar de studio. Ja. Ook al omdat zelfs al zou je hem kunnen zien, het moeilijk te beschrijven is de sensatie die je voelt als je naar het ding kijkt. Omdat ik heel erg speel met in dit werk met een zekere diepte. En de bovenste ring, het is eigenlijk een oude kaasmal waarin ik een arena heb gemaakt. En de bovenste ring bestaat uit grote poppetjes. En iedere ring naar beneden, als in een tribune, worden die poppetjes kleiner, totdat ze uiteindelijk nog maar minuscule poppetjes van minder dan een centimeter zijn. En als je er op die manier van boven naar beneden in kijkt, heb je het gevoel dat het een heel diep kunstwerk is, terwijl het eigenlijk niet hoger dan 20 centimeter is. Als je op de bovenste ring van de arena zit, dan zie je hetzelfde wat je nu ziet. Dan zijn de hoofdrolspelers wel heel klein geworden. Dat zijn ze ook. Maar dat vond ik ook juist wel interessant. Omdat die twee hoofdpersonen zijn in het nieuws de afgelopen tijd opgeblazen tot figuren van mythische proporties. Mm-hmm. Maar nu is dat eigenlijk precies andersom geworden. De toeschouwers zijn heel groot geworden. Wij met z'n allen zijn heel groot geworden. En die arena, het strijdperk en degene die daar aan het strijden zijn, dat zijn twee minuscule figuurtjes die je tegen elkaar opnemen. Ja, zie je ze ook zo als minuscule figuurtjes? Trump wel een beetje, Trump natuurlijk. Wel. Maar ja. Ga jij eerst. Wat mij opvalt is dat Trump nog steeds recht overeind staat, terwijl hij eigenlijk omgevallen is, toch? Nou, ik ben daar nog helemaal niet zo van overtuigd dat wij de laatste regeertermijn van Trump hebben gezien. Oh. Jammer genoeg. Uit de verkiezingsuitslag blijkt redelijk duidelijk dat de Democraten veel meer stemmen hebben gekregen. Ja. Maar ik vertrouw wat dat betreft Trump totaal niet. Het doet mij toch ook wel erg denken aan de opkomst wat dat betreft van een Adolf Hitler. Die in jaar zal het geweest zijn? Jaren 30. Ja. Zeg maar wel een grote partij was in zijn kabinet. Maar hij had maar 1/3 van de stemmen. Maar zodra hij eenmaal in dat kabinet zat, heeft hij alle macht naar zich toe getrokken. Heeft hij de pers monddood gemaakt. Is leugen na leugen gaan verspreiden. En uiteindelijk hebben ze hem nooit meer weggekregen. Ik zie Trump over een paar jaar nog steeds als president, jammer genoeg. Okay. Komt er weer zo'n soort kunstwerk? Of ben je nu gewoon met een rustig schilderij bezig? Nee, ik maak ook nog steeds mijn schilderijen. Ik werk ook eigenlijk heel divers. Maar ik merk wel dat die 3D-werken, zeker met die poppetjes in. Omdat je met die poppetjes kan je ook ons verbeelden. Kan je de samenleving verbeelden. Ja, ja. En dat biedt zoveel nieuwe mogelijkheden dat me dat enorm fascineert en daarmee ook inspireert. Dus er komen meer kunstwerken in 3D tevoorschijn. Ja, het houdt niet op. Als mensen wat meer willen weten over jou en over die galerie, waar ze dan terecht kunnen, waar moeten ze zijn? Ik heb mijn galerie op in Delft op de Nieuwe Lange Dijk nummer 10. Dat is galerie Art Jacobs. Ja. Je kan even op de website kijken naar mijn openingstijden of me even bellen als je langs wil komen. Maar iedereen is altijd van harte welkom. René, dankjewel voor deze explicatie van alle kunsten die je maakt. En heel veel succes met wat je nu weer aan het doen bent. En daar horen we vast nog meer van. Dank. This is not a miracle, for this is not a miracle.